sani sani ba, ba sa sa sa sani sani ba, ma ba ni ba ba ba ma ba ma ma gari sani sa, ma ba ni ba ba ba ma ba ma ma gari sani sa, sa sa sa sani sani ba, ba sa sa sa sani sani ba, ma ba ni ba ba ba ma ba ma ma gari sani sa, ma ba ni ba ba ba ma ba ma ma gari sani sa, kanan kan giren kanan kan giren. நம் பள்ளியறை நம்